Book 2 عشرة On On أمس اليوم غدا Dün bugün yarın Dün bugün yarın أمس كان السبت Dün Cumartesi idi. Dün cumartesi idi. أمس كنت في السينما. Dün sinemadaydım. Dün sinemadaydım. كان الفيلم مشوقا. Film ilginçti. Film ilginçti. اليوم هو الأحد. Bugün pazar. Bugün pazar. اليوم أنا لا أعمل. Bugün çalışmıyorum. Bugün çalışmıyorum. سأبقى في البيت. Evde kalacağım. Evde kalacağım. غدا الاثنين. Yarın pazartesi. Yarın pazartesi. غدا سأعود للعمل مجددا. Yarın yine çalışacağım. Yarın yine çalışacağım. أشتغل في المكتب. Büroda çalışıyorum. Büroda çalışıyorum. من هذا؟ Bu kim? Bu kim? هذا بيتر. بو بيتر. بو بيتر. بيتر طالب. بيتر üniversite öğrencisidir. بيتر üniversite öğrencisidir. من هذه؟ بو كيم. بو كيم. هذه مارتا. بو مارتا. Bu Marta. Marta sekretera. Marta sekreterdir. Marta sekreterdir. Peter ve Marta asdika. Peter ve Marta arkadaştırlar. Peter ve Marta arkadaştırlar. Peter sadiku Marta. Peter, Marta'nın erkek arkadaşıdır. Peter, Marta'nın erkek arkadaşıdır. Marta, sadikatu Peter. Marta, Peter'in kız arkadaşıdır. Marta, Peter'in kız arkadaşıdır. Erraca'u الذهاب إلى www.book2.de لمطالعة الكتب مع الدروس الصوتية.